Franciscae meae laudes. Novis te cantabo cordis, o novelitum quod ludis, in solitudine cordis. Esto certis implicata, o femina delicata, per quam solvuntur peccata. Sicut beneficum lete, auriam auscultadete, quae imbuta es magnete. Quum vitiorum tempestas, turbabat omnes semitas, apparuisti deitas. Velut stella salutaris, in nufragis amaris, suspendam cortuis aris. Piscina plena virtutis, fons aeterne juventis, labris vocem redemutis. Quod eras purcum cremasti, quod rudius exaequasti, quod debile confirmasti. Infame mea taberna, in nocte mea lucerna, recte me semper guberna. Ade nunc vires viribus, dulce balneum suavibus, unguentatum odoribus. Meos circa lumbos mica, o castitatis lorica, aquatinta seraphica. Pater gemis corusca, panis salsus molis esca, divinum vinum, Francisca.